2000 zł i w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Przyjdź i wybierz swój samochód. Na początku wyprzedaży dostępność aut jest największa. Do zobaczenia w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 listopada. Minęła 9. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. W PSL-u partyjne wybory. Dwa przejścia z Białorusią gotowe do otwarcia. Donald Trump pozwie BBC za zniesławienie. Polskie Stronnictwo Ludowe wybierze władzę partii na kolejną kadencję. W walce o stanowisko prezesa PSL-u jedynym kandydatem jest Władysław Kosiniak-Kamysz. Ciekawie zapowiada się za to rywalizacja o stanowisko przewodniczącego Rady Naczelnej. Nikt nie odważył się stanąć do rywalizacji z obecnym prezesem PSL-u. Wybór Władysława Kosiniaka-Kamysza na kolejną kadencję wydaje się więc być przesądzony. Utrzymania posady nie może być pewny za to przewodniczący Rady Naczelnej Waldemar Pawlak. Rękawice rzucił mu bowiem wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Działacze ludowców oprócz przewodniczącego wybiorą dziś także skład Rady Naczelnej. Na kongresie mają paść też ważne deklaracje. Jedną z nich ma być zapowiedź samodzielnego startu PSL w najbliższych wyborach parlamentarnych. Michał Fabisiak, Polskie Radio. W poniedziałek Polska ponownie otworzy dwa drogowe przejścia graniczne z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. MSWiA podkreśla, że są technicznie gotowe i w pełni zabezpieczone. Wiceszef resortu Wiesław Szczepański przypomina, że otwarcie to rezultat oceny sytuacji na granicy. Granica według nas jest już w tej chwili dokładnie uszczelniona zarówno perymetrycznie, jak również z zabezpieczeniem murów. Dla podróżnych najważniejsza zmiana to obowiązkowy unijny system Entry-Exit, który od października działa także na polsko-białoruskich przejściach. Komendant Podlaskiej Straży Granicznej generał Sławomir Klekota wyjaśnia, że wiąże się to z koniecznością pobrania odcisków palców i wykonania zdjęcia przy każdym przekroczeniu granicy przez obywateli państw spoza Unii Europejskiej. To najprawdopodobniej będzie czasochłonne, natomiast każde państwo będzie miało do tego dostęp. Otwarcie przejść z Białorusią nastąpi już w najbliższy poniedziałek. Do tej pory ruch osobowy odbywał się jedynie w Terespolu, a ciężarowy w Kukurykach. Jan Olencki, Polskie Radio. Nawet 5 miliardów dolarów odszkodowania od BBC będzie domagał się Donald Trump. Amerykański prezydent zapowiedział złożenie pozwu przeciwko stacji. Poszło o zmanipulowane przez BBC przemówienie Trumpa, wygłoszone przed zamieszkami na Kapitolu w styczniu 2021 roku. Zmontowany fragment sprawił wrażenie, że prezydent zachęca swoich zwolenników do walki. W poniedziałek prawnicy Trumpa wysłali do BBC pismo, w którym oskarżyli stację o zniesławienie i dali jej czas do piątku na przeprosiny i wypłacenie odszkodowania. Klimat. Jakość powietrza w przeważającej części kraju jest bardzo dobra lub dobra. Jedynie w Nowej Rudzie i Suchej Beskidzkiej jakość powietrza jest umiarkowana. 17% prądu pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanu wody w Zalewie Szczecińskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Polska zremisowała z Holandią 1-1 w przedostatnim meczu eliminacji do przyszłorocznego mundialu. Gola na 1-0. Po pięknej akcji i asyście Roberta Lewandowskiego zdobył Jakub Kamiński. W każdym meczu gra się o zwycięstwo, ale na pewno te mecze pokazały, że na tle takiego rywala potrafimy się tutaj odgryzać takimi dobrymi akcjami. To pokazaliśmy i to jest coś fajnego, bo mówię, to jest kolejny krok w rozwoju tej reprezentacji. Remis Holendrom zapewnił Memphis Depay. Wiosną zagramy w barażach o mundial, a w poniedziałek jeszcze czeka nas mecz z Maltą, która wczoraj pokonała Finlandię 1-0. A dziś na tej samej murawie PGE Narodowego, co wczoraj biegali Robert Lewandowski i spółka, odbędzie się wielki finał drugiej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Warto przyjść. Popis naszych młodych piłkarzy w eliminacjach do Euro do lat 21. Wczoraj pokonali Włochów 2-1, wyciągając wynik z 0-1. Przepiękne gole strzelili rezerwowi Wiktor Bogacz i Maciej Kuziemka. Mecz w Szczecinie oglądało prawie 20 tysięcy widzów. Podopieczni selekcjonera Jerzego Brzęczka prowadzą w tabeli z kompletem punktów, 17 zdobytymi i ze straconą zaledwie jedną bramką. We wtorek zmierzą się jeszcze z Macedonią Północną na wyjeździe. Bezpośredni awans o krok. Polskie tenisistki wygrały z Nową Zelandią 3-0 w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym do Billie Jean King Cup. Na gorzowskim korcie wygrywały Iga Świątek, Katarzyna Kubka oraz Katarzyna Kawa i Linda Klimowiczowa. Jutro zagrają z Rumunią. Pochmurno, tylko miejscami może się przejaśniać. Na południu przelotne opady deszczu. Rano na Pogórzu jeszcze mglisto. W górach porywisty wiatr. Od 4 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i 10 w Małopolsce i na Podkarpaciu.